giganta. Która fajna panna kocha muzykanta. Aż ci 100 lat minie, aż ci się żeniadło do spodu zawinie. Aż ci się żeniadło do spodu zawinie. Żyda na plechówce, dobrze mu zrobili, leżą na Żydówce. Dobrze mu zrobili, leżą na Żydówce. Wiedziała, wiedziała, jakiego byś ze mnie przytulaca miała. Jakiego byś ze mnie przytulaca miała. Teraz mnie nie żałuj, podnieś mi koszulę, w plecy mnie pocałuj. Podnieś mi koszulę, w plecy mnie pocałuj. Bo za lasem grają, bo mi się za lasem panny podobają. Bo mi się za lasem panny podobają. Matka córkę zbiła, że wina popiła. Matka córkę zbiła, że wina popiła. Na organkach grała, psy za nią szczekały, bo majtek nie miała. Psy za nią szczekały, bo majtek nie miała. Sprzedawała raki, jak nie miała wydać, to chodziła w krzaki. Jak nie miała wydać, wchodziła w krzaki.